لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimili Allah jalla jalalu na kumtakia sala na salam kiongozi wetu, mwalimu wetu wa umma, Abul Qasim Muhammad bin Abdullah وعلى آله وصحبه. Kwanza kabisa naihusia nafsi yangu, kadhalika na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, ambaye ni watangu na tangu. Kisha nawashukuru nyote katika kupeana fursa kama hizi kwa ajili ya kunasihiana ibnihi al-karim al-mannan. Allah wabarik na Allah tabarak wa taala wafunike kwa rehema zake siku ya kiyama, mwingie katika janna yake. Kadhalika kwa wakati huu au kwa muda huu mfupi, nitatoa kalima wajiza, kalima fupi ambayo inawapa bishara wale Waislamu wenye kupendana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hususan ndani ya mwezi huu wa Ramadhan na kadhalika katika miezi mingine. Imepokelewa hadithu al-Qudsi kutoka kwa Muadh bin Jabal, Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba anasema yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lilmutaha fiya, wajabat mahabbati lilmutahabbin fiya walmutazawirin fiya walmutabadhilin fiya walmutajalisin fiya. Fi riwayatin lilimam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala nasema المتحابون في جلالي فهم في منابر من نور فهم من منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء أو فهم في منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Allah jalla wa ala anasema yametua na yamethibiti ama yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao wenye kupendana kwa ajili yangu. Wajabati mahabbati lilmutahabbin fiya, yametua na yamethibiti yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao wenye kupendana kwa ajili yangu. Kadhalika yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao wenye kutembeleana kwa ajili yangu. Kadhalika yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao wenye kujitolea kwa ajili yangu. Kadhalika yamestahiki mapenzi yangu kwa wale ambao wenye kukaa kwenye vikao kwa ajili yangu. Hadithi hii ni hadithu na adhim, hadithu kufu. Bali katika riwaya nyingine, Allah Jalla wa Ala anasema, Al-mutahabuna fi jalali, wenye kupendana kwa sababu yangu, katika utukufu wangu, kwa sababu ya utukufu wangu mimi, basi wao watakuwa katika mimbari siku ya kiyama, mimbari zinazotokana na nuru. Mitume na mashahidi watakuwa ni wenye kuwatamania na kuonea wivu kwa yale ambayo waliokuwa nayo. Kwa maana manabii wa Allah tabaraka wa taala na wale waliokufa kuwa ni mashahidi, hali ambayo waliokuwa nayo waumini ambao wako juu ya manabir na mingineyo, basi manabii itakuwa lenye kuwafurahisha hilo na wenye kulitamani hilo lisiwaondokee waumini hao. Kwa maana watakuwa na ghibta kwa waumini hawa, kwa umma wake huu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hizi mbili zinatufundisha mambo mengi sana. Kwanza, tunatakiwa tuwe na kawaida ya kupendana sisi kwa sisi ndani ya mwezi wa Ramadhani na katika miezi mingine. Mapenzi haya si mapenzi ya kiukabila, na wala si mapenzi ya kiukoo, si mapenzi yanayoangalia damu na damu nyingine. Ni mapenzi yanayojengwa kwa ajili ya al-ukhuwatul imani, udugu wa Kiislamu. Wal ukhuwatul imaniyya khairun min al ukhuwatin nasabiyya, na udugu wa kiimani ni bora kuliko udugu wa kinasaba. Kwa sababu udugu wa kinasaba unaangalia damu kwa damu. Watamwangalia baba yake, atamwangalia mwanawe, atamwangalia, atawaangalia wale ndugu zake waliomzunguka. Na utaangalia pale tu eneo ambapo mtu yuko na kule ambako mwenziwe yupo katika upande wa nasabu. Ama katika upande wa kiimani, udugu wa Kiislamu unakuwa hauna mipaka kwa kupendana. Utampenda Muislamu mwenzio unaoswali naye hapa msikitini, utampenda Muislamu mwenzio unaiswali msikiti mwingine, muda wa kuwa anaendana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa masahaba wake waliotangulia. Hauna mipaka, bali utakuwa unampenda yule aliyekuwa nje ya nchi hii ambayo wewe uko, lake ni lako na lako ni lake. Msiba wote utakaomkuta yeye ndio umekukuta wewe. Kwa hiyo udugu wa Kiislamu ni udugu ambao pekee hauna mfano wake. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akahimiza ndani ya Qur'an kwa kusema, innamal mu'minuna ikhwa. Hakika hakuna kingine na wala hapana vingine. Waumini ni ndugu. Hii ni aya ambayo pia imekaa katika njia kama ya kutoa taarifa, lakini ime katika mlengo watu wa kuwahimiza na kuwaamrisha kwamba wawe ni ndugu. Wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni enyi waja wa Allah ndugu. Ahadithi ziko nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi al-Qudsi zinazoelezea kuhusiana udugu wa kiimani. Kwa hiyo mapenzi yetu yanayofungamana na dini, yanayofungamana na Uislamu, yawe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Tupendane, tuhurumiane, tusaidiane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa mtu kwamba anaamini kwamba atakutana na siku ya mwisho atakutana na Allah tabaraka wa taala, basi anatakiwa mapenzi yake yawe kwa ajili ya Allah, na ampende kila yule ambaye anaona ni mwenziwe katika safu yake. Kwa maana katika Uislamu mtakiwa lazima umpende. Lengo na madhumuni ni nini? Ni kujenga ule udugu wa pamoja. Na hii ndio dini ya Allah Jalla wa Ala, bali ndio mwenendo wa wema waliotangulia, kupendana wao kwa wao. Mathalul mu'minina, mfano wa waumini wa kweli katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni kama mfano wa kiwiliwili kimoja ambacho kina viungo vingi, kiungo kimoja tu kikiwa kinapatwa na shot fulani ya kuumia, basi viungo vingine vyote vitaitana kwenye shot ile. Vyote vitalalamika, kama ni jicho, kama ni sikio, kama ni kidole, kama ni ukucha, vyote, kama ni jino, kiwiliwili chote hakilali. Huyo ndugu zangu katika imani, hili ni jambo ambalo nawahimiza, kadhalika na kuhimiza nafsi yangu kwamba tupendane kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na kama tunachukiana, basi tuchukiane kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, kama walivyokuwa wema waliotangulia. Haya ndio ambayo yanaweza yakasababisha yale matendo yetu tunayoyafanya katika amali zetu ikawa ni sababu ya kukubaliwa. Kinyume na hivyo itakuwa ni katika mlango ambao tunaupenyeza wa kusengenyana, na kibaya zaidi katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Panapokuwa hapana mapenzi baina yetu, basi bila shaka kutakuwa na mlango unaingia, mlango wa al-ghiba, mlango wa an-namima, kusengenyana na kusingiziana ambao mwezi hakuyafanya, na hali ya kuwa umefunga ndani ya Ramadhani, kama zitakuwa zitakuja darasa zake huko mbeleni. Kwa ni jambo la msingi sana, muda wa kuwa tumeamua kufuata njia ya maswahaba, njia ya wema waliotangulia, njia ya waliotuzidi katika imani, kwa kukiri kwetu na kuambia na kumwambia Allah tabarak wa taala, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tunamwambia Allah, tunamuomba sisi, ee Mola wetu mlezi, tusamehe sisi na wasamehe ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika imani. Ndugu zetu ambao waliotutangulia katika imani ni kina nani? Sahaba tu ridwanullahi alayhim, masahaba. Basi tunamwambia Allah tabaraka wa taala, wala taj'al fi qulubina ghilla, usijalie katika nyoyo zetu kwa kuna mfundo la kuwachukia masahaba, kama walivyokuwa baadhi ya mapote wakawatukana masahaba, wakawachukia masahaba. Kwa hiyo usijalie fundo kwa wale ambao walioamini, sababu wewe Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa huruma na kadhalika mwingi wa upole. Kwa hiyo msisitizo wangu ni kwamba hadithi hii niliyoisoma ina mambo kama manne. Kwanza, wajibu wa kupendana sisi kwa sisi. Kadhalika kuna swala zima na umuhimu wa kutembeleana sisi. Si kutembeleana kwa nasabu kwa nasabu, la, kutembeleana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na kuonyesha kwamba imani, udugu wa kiimani ni udugu ambao zito. Ndio maana mimi nikaja hapa kukutana na nyinyi ndugu zangu katika imani kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Siwajui na mimi na nyinyi kadhalika hamnijui, hatuna nasaba za damu wala koo, wallahu aalam. Lakini kilichotukutanisha hapa katika nyumba hii ya Allah tabaraka wa taala, al-ukhuwatu imaniya, udugu wa kiimani. Haya ni katika maajabu makubwa kabisa Allah jalla wa ala, namna anavyokusanya watu na namna anavyowatenganisha. Kitu kingine ambacho kimetajwa kwenye hadithi hii, katika baada ya ziara kadhalika, kuna masala mazima ya vikao. Vikao vinagawanyika, kuna majalisul ghurmi wa majalisul ghunmi, kuna vikao vya hasara na vikao vya faida. Na ndio vinavyozungumzwa katika hadithi hii al-Qudusi ambayo Allah tabarak wa taala amezungumza. Kuna majalisul ghurmi, vikao ambavyo ni vya gharama, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala vinahesabika ni vikao tasa visivyozalisha, kwa sababu yale ambayo yanayozungumzwa kwenye vikao hivyo na yale yaliyokusanyikiwa kwenye vikao hivyo si maneno au matendo ya maana ya mtu anaweza akambomoa na akhira yake, na hasa hasa katika ndani ya huu mwezi wa Ramadhan pamoja na miezi mingine. Shetani namna alivyokuwa ana uchochezi mkali sana na kuhamasisha watu katika mambo ambayo si sawa, katika mwezi wa Ramadhani kuna mtindo kwa uanzisha, kuna vikao vingi anavianzisha. Wengine wakanunua misala, wakanunua na majamvi kwa ajili ya kucheza karata, wengine wakanunua madrafti, kila mmoja mwingine akanunua bao akaweka barazani kwa ajili ya kucheza bao. miezi mingine hivyo vitu vilikuwa viko, lakini vilikuwa si venye kumuhamasisha mtu kuliko mwezi huu wa Ramadhani. Ikawa ile michezo ya kipuuzi ambayo ndani yake kuna maneno mengi ya urongo, watu ikawa ndio sehemu za kufuata. Na aliyekuwa tumefunga sasa, Allah Allah, mcheni Allah, mcheni Allah, katika michezo ile ambayo ndani yake ina upuuzi, ndani yake inapelekea kwenye uharamu, kama michezo ya karata ndani yake kuna uongo, kama michezo ya rafti ndani yake kuna urongo, kama michezo ya pulte na mingineyo, michezo mingi sana ambayo mtu anaweza funga yake akaiharibu, ikawa imepungua ile nafasi yake ya uhakika na daraja yake ikawa ni ndogo sana, kwa sababu ya kupenda michezo ambayo haina maana. Ukitaka unusurike na uwe salama, fuata njia ya wale walitutangulia sisi, katika siamu yao walikuwa namna gani wakiishi. Kwa hiyo tulazimiane katika mwezi kama huu, kuna fursa adhima ya mujalasat as-salihin was-salihat, katika ziara mabaraza kukaa na watu waliokuwa wazuri, marafiki waliokuwa wazuri, waliokuwa wanaume na wanawake. Inawezekana ndani ya Ramadhani hii ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho, usiidiriki tena Ramadhani nyingine. Bali leo inawezekana ikawa ndio mwisho, usiidiriki tena siku nyingine. Sasa unaje kwa malakul mauti anakuja na ukuta katika hali ambayo wewe kwenye karata, kwenye kadha, kadha wa kadha, inakuwa si sawa. Kwa hiyo cha kuzingatia ni husnul khatima. Innamal a'malu bil khawatimi. Hakika si vingine, matendo yote uzingatiwa kule mwisho. Na sisi wote muombe Allah tabaraka wa taala atujalie husnul khatima. Wewe angalia namna watu walivyo, walau kama ingelikuwa yale yanayofanywa mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kuna kheri nyingi zafanywa pamoja na kwa watu wanamwasi Allah, lakini kuna kheri nyingi zinafanywa mpaka wale ambao hawana kawaida ya kufunga pengine wanafunga. Yule ambaye hana kawaida ya kuswali anaswali, yule ambaye hana kawaida ya kujitolea anajitolea. Basi mwezi ukawa na khairati nyingi na shiari zake ni nyingi, watu wakatoka nje wakafuturu katika nje ya nyumba zao. Yes, ambacho katika siku nyingine upati kwamba mtu atoke nje ale chakula chake akaa barazani watu wanakula nini, zote kutokana kwamba ile milango ya kheri imefunguliwa, kwamba ile choyo inapungua. Lakini basi yule Ar-Rahman aliyomo ndani ya mwezi huu wa Ramadhan ndio yule yule Ar-Rahman aliyomo katika miezi mingine, usije ukamcheza shere. Kama umeamua kufanya ibada kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan si sawa, lakini kama umeamua kufanya ibada kwa ajili ya Ar-Rahman ni sawa. Ndani ya mwezi huu na ndani ya miezi mingine, sababu kuna Waislamu wengi ambao Allah tabaraka wa taala hajazifungua zile nyoyo zao, hawajapewa taufiki. Mtu katika mwezi huu anaonekana mzuri, anasali, ni mwema, lakini mwezi ukishatoka tu tayari ameingia katika mambo mengine hayamhusu. Kama ni kuswali kashaacha kuswali, kama ni kufunga ashaacha tena na kufika Ramadhani nyingine anafunga za sunna. Kwa hiyo ndugu zangu, katika wakati huu tosheke na haya machache, mengine mengi tutaelezana katika durusi zijazo biidhnihi alkarimi almannan. Cha msingi ni kuzingatia na kuepukana majalisul ghurmi, vikao vya hasara, kadhalika na kushikamana na majalisul ghunumi, vikao vya faida, na hasa ndani ya huu mwezi wa Ramadhani, kwa sababu vikao vyetu sisi malaika huwa wanavizunguka, muda wa kuwa ni vikao vya kheri, na hasa vikao vya kutafuta ilmu. Malaika utanda mbawa zao za rahma kwa ajili yako wewe, tafuta ilmu ndani ya Ramadhani na ndani ya siku nyingine. Narudia tena na kukariri mara ya mwisho, Allah jalla wa ala anasema wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya walmutazawirina fiyya walmutabadhirina fiyya walmutajalisina fiyya, yametua mapenzi yangu kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu, wale wenye kutembeleana kwa ajili yangu, wale wenye kujitolea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa ajili yangu, na kadhalika wale wenye kukaa kwenye vikao vyenye baraka, mfano wa hiki tulichoko na vingine. Huna kilichokuzuia hapa muda huu na una kazi zako nyingi na shughuli zako, isipokuwa ni kwamba unaiandaa akhera yako siku ya kiyama. Hakuna kingine. Kwa hiyo basi mambo haya yawe ni endelevu mpaka baada ya Ramadhan. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika.